गली गली तेरे पीछे फिर दी रही वे, मैं कली कली कीती गल जो तू कही वे, मैं तेरा इंतजार कर कर के यादा तेरिया न मर मर के यादा विच शामिल हो गई मैं वे हुण दस्यो दो आवेगा जदों मैं पागल हो गई मैं वे हुण दस्यो दो आवेगा जदों मैं पागल हो गई मैं गली गली तेरे पीछे फिर दी रही है किन्ने तू गणाए दारे चन्न पता ने दसता तू जा मैं तो होई की खतावे हर पल याद तेरी रही सतावे केड़ी गलों करे ना तो रस तू रतावे मैं तेरा मुखड़ा वेखण लई अग प्यारां दी सेकण लई इश्क नूं हासिल हो गई वे हुण दस्यो दो आवेगा जदों मैं पागल हो गई मैं वे हुण दस्यो दो आवेगा जदों मैं पागल हो गई मैं गली गली तेरे पीछे फिर दी रही है हंजुआ ते लिखे आए नाम तेरा सोने वे देखदा क्यों नी शरेआम तेरा सोने लुट पुट होया ए आराम मेरा सोने दिल लबे प्यार सुबह शाम तेरा सोने है पीरा कोटी ना तरसा तू बस कर होर ना आजमा मैं हुण तेरे काबिल हो गई वे हुण दस्यो दो आवेगा जदों मैं पागल हो गई वे हुण दस्यो दो आवेगा जदों मैं पागल हो गई गली गली तेरे पीछे फिर दी रही है।